قال ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. واقعات حضرت موسی علیہ السلام دا غید قوم شروع دی. دو واقعی مخ کے بیان شوی تفصیلا. یو حق واقعہ چې حضرت موسی علیہ السلام دا فرعون مخ تو لارو او اغتے نصیحت کو اغتے دا اللہ دی یوالی دعوت ورکو او دعوت ہوئی چی داتو غلط فهمائی کی استا خبره غلط ادا تو خدای نی او دو معجزو اظهار دا غمخ کیو شو. دو مواقعی بی ادا بیان شوا چی فرعون دخپل مملکت پا زرگنو ساحران و جادوگران دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا مقابلی دا پار رو گفتل او غم تفصیلا معلوم شوا چی پا دغا مقابلہ کی فرعون شکسو خورو و دم روا چه سیاسی چالاکی اختیار کلا دخبل قام توجه بل طرف توالو لا چه دا خود دولا پلکونو باندشو دانور خلق پهم دا موسیٰ علیہ السلام تابداریو کی خبر بل طرف توالو لا اغیلی او سیاسی رنگ ورک او یو الزام او لگو پا دا کسانو باندی دا بغاوت چی دا هر ستاسو مشوری سر کری دی. دا واقعا تفصیل سر بیان شوا چی کلا حق کسانو ایمان دولو لو او دا غی تابداری نورو خلقو هم اکڑا پا لکنو لکنو خلق مسلمانان شل. فرعون وار خطا دے اغا خپل دا حکومت مملکت والکم کسان چی دی اغایم ور لراغلل او دا دی خبر اظہار اوکو روز خود دی جماعت وقت تر وقتا مضبوطی گی زمان دا بادشایر حکومت دا برقرار نشی پاتے کے دے نتا حضرت موسیٰ علیہ السلام او دا غی جسم را تابدار دی باغی گرفو کا موسیٰ علیہ السلام لسزاور کا زکر چتا دا طول غصی براس پا جادوگرانو باندے ہوئی است اغیی تر اداوی چی ستاسو لاسک پی با غسکم ستاسو با پسولیکم. لیکن اصل محرک دا غیی پنیسک چسو کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اغتا خطاسو نوی داورت دا خپل مرگری چی داغ سیاسی چالاکائی کی تروس خپل اعتماد کی اغسطیو آغا کسانو پا فرعون بانے دا جرح اکلا چی دے پلے جادوگرانو با مستر کی سریکے او موسیٰ علیہ السلام تو سنوئے فکار کو تعالی دارے چی پزائی دے جادوگرانو موسیٰ علیہ السلام سر خبرو کی غلط دھنکی ورکی کستا سے طاقت اور وسر سی. لیکن یاد و ساتھ ہے فرعون تا حقانیت دا موسیٰ علیہ السلام دا نبوت معلوم شو آغا معجزہ چی آغا کملی دلی وا دا خوزان لدی چی دا خپل حکومت دا دوام دا پارا چالاکی شروع کری وی. اور یاد حضرت سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ پا حوالہ باندی فرعون باندې د موسی علیہ السلام هغه معجزو ښکار کې دو سره یو هیبت پروتو د په عقل باندې د په دماغ باندې یو غبراحت او خوف چې کله به موسی علیہ السلام دیدو متیاد به تینا بای دی سید ابن جبیر سے وای مکمل خطاب شې دغه سید متیاد پیدا داس یو هیبت په هغه باندې پروتو هغه د موسی علیہ السلام طرف ته کتلی نشو. نفدی بنیاد د غصه بلاسی و استپچا باندی آقا اولیاء اللہ باندی چلک مخ کی جادوگرانو رسد اولیاء بیا ددی خن کو ددی خبرنا د ذہن ارول دا پاری او بلا فارمولا مخ کی کئی وی فکر مکو ہے موسیٰ علیہ السلام دا خبرہ یا چاچی ایمان روڑے دے دا دمرا فکر والا ندا زبد دی نارینا اولاد وجنم او زنانا اولاد بے دا خدمات دا پارا پرے دم نیچے سو کان دا سی تیر شی ندائی دی دا قوت افرادی بختم شی زکر چھ نارینا کو بے گینا او زنانا اولا یرنشتا نلہازا تاسو فکر مکه ګوره اس کم طرف تلا سیاسيان خلک کړی ځان دی دلته مور سره داسي چاله کیو کړ چې دا سره فکر خبره دي چې تاسو وای چې په لکه خلق موسی علیه السلام سره دي اوس په بس ناری نه اولاد دي چې معصومان پیدا کیه په مړ کو او زنانه په لفریدو کو چې سو کال تیریږي نه د دې دا قوت په ختم شي بیا به دې موسی رسول نه دې طرف ته په هغه معصومانو باندې بیا هم هغه قسم سختۍ راوستې په دې خلکو لکه مخکې چې د موسی علیه السلام د پیدایش نه مخکې راغلي موسی علیه السلام چې لا دنیا ته تشریف نه وروړلې او بیا سره الکان د بنی اسرائیل حلال کړو اوس بیا هم دغه مسله شو خو هغه جدا مسله وه او دا خر په دې نه پوهېده چه ما دغه موسی علیہ السلام نه د بچکی دو د پاره دومره معصومان زب هم کړو او بیا الله تعالی دې زما په کور کې لوی کړو نه دې ته بیا دماغ نه رسېده چې اوس زدا څه کاروایی کوم اوس راته مخې ته ولاړ دی چې هغه سات ماسو نه کړی شو نو اوس به زه څه وکړم خو فرعون یاد وساته دا بې عقلو دا خرو چې کله دلته بیا دا مسله بنو اسرائیل باندې شروع شوه نا غیران حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تفل فریاد کی چه مخی هم من سر دغس مسلوہ من خوئی چه بس اس کا دغم آسمان لومشی اللہ دغا پیغمبر پیدا کی نمان بعد غلامی دادی بن نازاد شو نمخی خوز من داتا موزار سو چیو نا غو خدا خدا موگنا چه داتی او کس با اللہ پیغمبر کی اس خدا دستا پا وجود و استا پا حضور بانی دام آمان بیا شروع سو منسوخ حضرت موسیٰ علیہ السلام حقی تک دو نسخی دا سقی چی دا طول تکلیف پاغی سراسانی اولا نسخہ دا بیانی چی پدا سے موقع بارتا سو دا اللہ نمدد غارا ہے ہر تکلیف چی پہ انسان را گئے آسان نسخہ دا آسان علاج دے دا مخلوق پر رہ دا خالق نمدد غختل دا دا تکلیف نبتا خلاص کی مخلوق تلاس نسل نہ خالق تلاس نسل چا اللہ دا تکلیف راوس دیتا دے لیکن دا تکلیفنو دا سختو خزانی تاثر دی دا راحتنو خزانی خون تاثر دی بل چاثر خونشتا نیئی ورطا دا مسلو خولا دا نسخے ورطو او دیما نسخے صبر ورطو دا دو دا سی نسخی دی کہ یہ انسان دا پا دا سی موقعو بانے اختیار کی ارس عمر تکلیف پا دبان دے آگے او پاغی کی دے دا اللہ نے مدد غواری او پا دغا تکلیف بانے صبر کرنے انشاءاللہ دا انسان بکامی آئے منگا دوار زیر کے وار خطا شو کا تکلیف آگن او پا زید چا باندے پا زید دی جدا اللہ نے منگ مدد غوارو من دے تنڈے اپنے وہو وسائل زان دا خبر دا چلکا اخیدہ بدائی چا اللہ منگ سر مددو کی دا زما ذرائی دی دا زما وسائل دی خطبہ مدد ما سر کئے مدد بستان اغوارو وسائل خام خاصل استعمالی چکا کا تلال شو ماما تلال شو دا جرگت و دا فلان دیدہ کو استعمالی لیکن نبرو سو پدی باندی نی اللہ باندی اور دیم با پدی کی دے صبر کئی ویداد دو نسخی چتا سو استعمال کئی لدا عظمت اور آسمان بیچاری دا اللہ دی دا حضرت موسیٰ علیہ السلام ویچا اللہ بدا زین تاسو لگر دا لن چدا اللہ دا دشمن پلاس دی دا غا حکمرانی دا نیچے تاسو دا طریقے اختیار کئی عقیدہ مو مضبوط ہے نو دا سیزن با اللہ تاسو لگر کی بادشاہی بس تاسو بھی لیکن وہ ارسر یو خبر ہے چھے بادشاہی با اللہ در کئی تا بادشاہی کو یاد و ساتھ ہے زمانگو استاسو مقصد لگے دغه امارتونه شو دغه منبرای شوې دغه نظامتونه شو دا زمونږ استاد مقصد نه دی اصل مقصد چې په دې میدان یو انسان راځي نو دغه د حکمرانۍ دغه د مشره مقصد په دنیا کې عدل او انصاف دا مقصد نه دی چې بس دغه ځای کې ناستم او بیا چې څومره زمانه جبر کیږي ظلم کیږي نه قرآن داغه په خپل حکمت باندې چې اصل مقصد دغه مشروع هغه عدل و انصاف امر بالمعروف و نهی عن المنکر ده چې لکه دا کارونه کول دي کوي به او دینه منع کېدل دي او نه به کوي دا دوه مقصدونه د مشرعي دي هر انسان چې مشرع مشرعي هر سړی ټوکونه اوس په ټوکونه پورې یاد وساتئ چې د قیامت ورځ شي اور الله تبارک وتعالى دا وایي چې زه حاکم وي ځان له خپل د فیصلې انتخاب وکړه تا زما په مخلوق څنګه فیصله کوي دکا ټایم کې بده حق بک پاتې شي چې تا ظالمانه فیصلې کړې دي نن هغه موقع ته هم زما مخې ته ولاړې دا لولې بادشاهان دا لولې مشران دا به تړلې شي د الله مخې ته ولاړې بس لانجې به ورسره نه کوي څنګه فیصلې مو کړې دا مو ځان له خپله خوښې کړي چې هلته تاسو ظلم کړو هغه درسره کېږي خا لیکن چې کله دا بادشاهي درکړه موسی علیه السلام وایي تاسو له الله درکې نو مقصد د بادشاهي خو دغه کیسې نه وي ګوري الله چې تاسو څه کوئ تاسو یې صاحب اختیار کړئ دا ګوره لوی امتحان انسان ته الله اختیار ورکړي په امتحان کې واقع شي تاسو څه کوئ عامر بن عبید یو لوی سړی دی یو ځل د خلیفہ منصور مخې ته ناست خبرو خبرو کې دا آیت دا غد خلی نه ووته که امکان ده دشته چې الله ستا مخالفین ختم کی او دا بادشاہی تاسو لدر کی تاریخ نه چې څوک واقف یې هغې ته معلومات چې د بنو عباس او د بنو امویه او دغه وخت کې سن خطی وه او کوم طریقې سره د یو بل سره زیاتې کړې دی ظلم یې کړی دی بیا ابو العباس صفاح صفاح ورته دا وایي چې د بلا بچي ته لارې کندې مندې ټولې د وینو نه بیولې دي نو دته ته په مخ کې دا وایي عامر بن عبید سے چې امکان شته چې الله ستاسو دشمن لري کې او تعالی دا بادشاہی دی او د خدای کوم نو سورا دې تیر شي هم دا خلیفہ منصور بادشاہ شو نبیا دا عمر بن عبید را دا خلیفہ ورته وایي چې ستا غ بشارت الله تبارک و تعالی قبول و منظور کړ تا چې سویلو دشمنان می کمزوری شو الله مال بادشاہی راکړي یا خلیفہ مخکې ورپسې یو بټه کمشته تش دغه نه دی چې ته ماته وایي چې تا دا ویلي او دا وشو الله ستا په سر چې دا ذمواري کېښوده ګوري دي لننظر کیف تعملو مسئلہ تا دی تم گورا چی تو ساتھ انصاف تے دی رہتا اللہ تعالی را اس تے او کہ ظلم سے تم تے اس تے دی شریعت پا بارکی او دی شریعت مرستا کہے او کہ دی شریعت خلاف کہے بادشاہ دی تھی کہ تم گورا تشدانو جی تو اتا بشارت کرو اللہ بادشاہی را کا خدیش دے لے جرا اس تے ستا پا سر باندی زی موارا ہے دیرش یا سرے دی گورے کور کی مشری دی بے غم امنڈ وہی لیکن کله چې هغه مشر لري شي کبرنی موت الکبرا په بنیاد باندې چې دې دغه ځای باندې ودرېږي نو هغه ذمہ دارای احساس به سره پیدا شي یو وړوکی غونټه د حکمرانی وي یو وړوکی غونټه د دې سندې وي واړه واړه لګ لګ د ضرورت وي دا انسان څور پریشان بیا روح چې دومره لوی او خدا الله درکی ای وړوکی ته هم نشي کولای دا غلو خو ندا حضرت موسی علیه السلام دوی ته دا دونو سیو کولی دا زمان دا پارام دی چیو اعتماد او بروسا پا اللہ باندی او بل سو شیده صبر دی بس دا دو سیزو میں چیوی دا دا کامیابی گور دی بس سیب ام پتبا کامیابی او کدی دو سیزو میں کیوم دی انسان نخطا شی نو کامیابی نشتا درم واقعا دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا غید قوم او بیاور پسی چی دی کل اسم سم نشو نہ مسلسل عذابونه په الله څنګه راوستري سو سو رزه داو دای موسی علیه السلام ته څنګه التماس کو ان شاء الله غبر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وقال الملأ و سردارانو مشرانو غټانو نسبدا چې دا د په سمجه کې کم کسان واسو من قوم فرعون دا قوم فرعون نه مخرالی فرعون تا چې ظالم تا خپل اس پچاو هیڅ د پدی جادوګرانو چې هغه ایمان ډول لو او حضرت موسی علیہ السلام بارکه غږو دلته اوس تاسو سماوي په اړه یو قسم hebat پر چا انسان الله خمار جوړ کو بس چې موسی علیہ السلام به داخلي دي نو دلته ماته نو اړه بول پېد تین چې دا غسر راځي خبر ورکړ نشته لا دا دا چې هغه سزا ورکړي الکه پیغمبر ته الله دې رضا کړو ابو جهل پیغمبر سلام الله علیه و سلم مایکرو چې دا پکې راځي نو په تاسو باندې ما څه ویل دي دا چې هغه راځي ورته او چې دې راشي نو تاسو د ورمو کې ته کډه کړو او هغه د پاتې څخه ترتیب جوړ کړو چې دې راشي نو تاسو یې کې بدريږي آسان مشه حضور صلی الله علیه وسلم چې خبر شاه ابو جهل بیمار دی بیمار پرسه لره پرسه په اړه راغله یې دې لاره مخه ونه ماخه تا کنه دغه سلام دا غره واپس کیږي را بجال خدان حضور الله ورته چرا جو کړي نه پیغمبر علی سلام نه سي دا خپل کړه دې نه راشه په کلام دې پرو کله یې هر څه کوي پوری وړي ورته څه کړه کوي هغه شي کی به ترسو چې پیغمبر علی سلام زه خېجو لنه دې نه قدې نشه دغه سلام بیا راځي یو موقع داسه وا چې دې کله مانځه ته وګړيږي او سجدی لالان سر بولے بلکل چکڑکو ابو جال دار نبی علیہ السلام ماندو تو دار لہا دانڈے ماران چھو ورسرو یا ابو جال دیوے خواب زاد دار گاڑے ہو وردیشن پر شاہ سکتی ہو دا چلکی دیو تی تا سن چلی تو خوش دار پی زماؤ دا آقا پمیس دیو خندق دو ہو قریب ہو چیزی سے زلے وی واقعی او کجا ہو خط اسمان سے لگے تیو پشان برا دا پچھ او ما په سره روان شو دا دغه ټیم کې دوه په دوه په لیدو ته ده انبیاء سره د الله تبارک وتعالى خپل وو کدی وجه سره روان دي تر څو سترګې نشي درې کو او تاسو نه چې خلکو یو بوت کمزوري ده ما دیږي او په دې غاړه باندې وراته نه دی ورته خد دې ته لا خد ته اسلام داسې وکم داسې وکم او صلی الله سلام ته سوال خبره ورته ورته سوې یا قوم اتذر موسی یا پیغمبر موسی علیه السلام وقومه وقوم لدو دا جنگی پریدی دیتا سناو